moga čaša vino, моите мисли от път да върна. Няма да мога да те стигна, дори земята да обърна. Помня всички наши нощи, помня думи отлетели. Пак сънувам, след съм още часовете, пак са смели. Помня всички наши нощи, помня думи отлетели. Пак сънувам, след съм още часовете, пак са смели. Аз дълго очаквах, нямах избор. Аз дал бях всичко без остатък. И пак отпивах с глътка вино, миг на надежда, скъп, но кратък. Помня всички наши нощи, помня думи отлетели. Пак сънувам, с теб съм още часовете, пак са снели.